राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी सोमवार विक्रम संवत 2059 17 जून 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता अनुसार का आश्रम राम। बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात है। देखो भाई, एक बात है, मान लो, एक उपराधी होता है वह मान लो, या मैं अपनी मान भी सकता हूँ छोड़ भी सकता हूँ, तो वो चीज छोड़ने में सुनता है, शरीर मिला है छोड़ना पड़ेगा, और मिलती है छूट जाती है, वो चीज अपने नहीं होती, जो मिलती है और छूट जाती है वो अपनी होती, अपनी वो है जो मिले तो मिली ही रहती है, अब कुछ भी गए हुआ है वो मिली रहती है। जैसे भगवान है तो भगवान सदा सबसे मिले ही रहते, कभी दूर हो सकते ही नहीं, भगवान सर्व समर्थ है परंतु दूर होने में असमर्थ है, भगवान भी दूर नहीं हो सकते, दूर होने की विद्या है ही नहीं, और प्रकृति की चीज मात्र मिलने वाली अपने वाली होती, मिलने वाली बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती, तो शरीर भी मिलने वाला और बिछड़ने वाला है, कोई आदमी है जो इतने है, कोई बहनों में से भाइयों में से कोई कह सकता है मैं भरूंगा नहीं, शरीर नहीं छोड़ूंगा, कोई मैं तो बताओ खड़े खड़े हो जाओ, अभी मैं शरीर छोड़ूंगा नहीं, तो शरीर मिला है सबको छोड़ना पड़ता है, अपना नहीं है, आ तो एक युक्ति की बात युक्ति की, परंतु अनुभव है ये कि शरीर है वो आपका नहीं है, आपका स्वतंत्र अधिकार है क्या शरीर पर, शरीर पर आपका स्वतंत्र अधिकार है तो फिर अपने कैसे हुआ, अपना अधिकार नहीं है, शरीर तो भगवान का है, मात्र संसार भगवान का है। एक सज्जन ने पूछा कभी भगवान का काम करें, भजन करें, भगवान का काम करें भजन करें, दोनों में कौन सा ठीक है, बढ़िया, मेरे को दो विभाग मत करो आप, जो काम करो भगवान का है, जो काम करो ये दो विभाग मत करो, एक विभाग एक ही भगवान का ही काम करते हो हर समय, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, एकदम भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, रोटी खाते हैं तो पानी पीते हैं तो कहीं जाते हैं कहीं आते हैं तो भगवान का काम करते हैं, एक कृपा करो सब काम भगवान का है, कई माना बातों कही है वह करे सो, अगर मान लो तो बहुत बढ़िया हो जाओ, जबरदस्त ही मान लो, जबरदस्त भगवान का काम करते हैं, टट्टी पेशाब फेरना भी भगवान का काम है, शौच स्नान ये करना भी भगवान का काम है, भोजन करना सोना भगवान का काम है, आपका भगवान के सिवाय काम है ही नहीं, सब कामों का विभाग मत करो, सब काम भगवान के है, आपने दर्शन है तो मेरे मन में आई ये बात, आज अपने आप को आप भगवान को मान लो, मैं भगवान का हूँ, फिर सब चीज भगवान की हो जाएगी। जैसे आपके घर की कन्या आप उनको पुत्री मानते हो और कन्या दान कर देते हो तो वह बच्ची है तो उसी परिवार को मान लेते, उसी परिवार को ही मान लेती है, यही परिवार मेरा है बस। आपका परिवार हमारे पिताजी का है, मेरे भाई का है, मेरा नहीं, अपना नहीं मानते। जैसे भी अपना नहीं मानते ऐसे आप भी शरीर को अपना मत मानो। बात समझ में आ जाती है, शरीर अपना नहीं है, अपने चीज कोई है ही नहीं। मेरे मन में आती है आपके करनी पड़ेगी जानने में, आप अगर समझ जानो आपकी चीज क्या है, आप सब विचार कर दो आपकी चीज क्या है। कोई चीज आपकी है ही नहीं, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात, पक्की बात, हमारी चीज कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात में आदमी निहाल हो जाए। दो बात आपकी चीज क्या है जो सोचो, आपके मन में से बैठो, बोलो मत रहो, शुभ मत रहो, मन में मेरा शरीर मेरा है, यह मेरा है, मेरी चीज है ना, इसको आप मेरी मानते हो, वो चीज मेरी है, तो आपका क्या है बताओ। झूठ भी मैं तो बोलो और सुख भी मत रहो, सच सच कहो आपकी चीज क्या है, आपकी क्या है। संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, छोड़ती है मिलती है, छोड़ती है मिलती है, छोड़ती है, वो अपनी होती नहीं, नियम है सब दिखा गया। आप जान कर सब मत रहो, फिर भी तो मेरा है, कल क्या है जब मेरा मानते हो तो कह दो, फिर तो मेरा है बेटा, तो मेरा है स्त्री, तो मेरी है माँ, मेरी है बाप, मेरे है भाई, मेरे है, कहीं क्या है। जब आप अपना मानते हो तो आपकी माँ है, आपका बाप है, आपका भाई है, आपका कुटुंब है, आपका घर है, आपके रुपए है, आपके है, समझ कर विचार कर दो आप क्या चीज है। आप कोई चीज नहीं है, अब चुप कर जाऊंगा मैं, बोलो तो नहीं, मन में बात है तो मन में बात छोड़े कहो। आपकी चीज क्या है बताओ, बोलो, अपनी है ही नहीं। आप कहोगे भगवान ये सब, तो कीड़ी का बेल होता है उसको मेरी है, मेरा है और सब भगवान का है, ये सच्ची बात नहीं है। सब संसार मात्र का भगवान का है, तो संसार मात्र को भगवान का मान लो तो काम हो जाए। मेरा व्यक्तिगत नहीं है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब एक बात कहता हूँ, अब ध्यान देकर सुनना भाई, मेरे को जैसे बात आती है उसमें कपट न रख करके और सीधी सरल बात कहता हूं। संसार ये क्या है? सब चीजें सब की है, ये सिद्धांत है। आप गलत चीज है ही नहीं, सामान्य चीजें पड़ी है, अपना अपना भोजन कर लो, अपनी अपनी चीजें ले लो और बस काम करो। सब शीर वाली चीज है, शीर मेरे को वर्णन करना बड़ी आता नहीं, परंतु मैं बात कहता हूं उस भाव की तरफ ध्यान दे। आप अपनी चीज कोई है ही नहीं, कुछ भी आपके नहीं, आप साथ में कुछ लाए नहीं, साथ में कुछ ले जाओ नहीं। जैसे गीता भवन में आए तो ना तो साथ में लाए ना ले जाते, संसार मात्र में कोई चीज साथ में लाए नहीं। खूब गहरा विचार करना, नहीं विचार हो तो पूछना, गहरा विचार करना। कोई चीज हम साथ में लाए नहीं और कोई चीज साथ में ले जाएंगे नहीं। जैसे एक स्थान बना दिया, उनमें जाओ, सबकी अपनी अपनी चीजें खाओ, तो अपनी अपनी खाओ पियो, परंतु साथ कण का भी ले जा नहीं सकते, तो हमारी नहीं है। सब चीजें सबकी है, निर्वाह करने के लिए सबके लिए है सब चीजें, और निर्वाह के सिवाय अपनी कोई है ही नहीं। ऐसा है वृंद, यावत ब्रियत जसरम तावत सत्यंग देखी जाओ, देगा अपना क्या है जिसे पेट भर जा, इतना अन्न है। अधिकम यो योन्य था, अधिको मान मेरा माना है, बात सही है, कड़ी कड़ी बात। अधिको जो अपनी मानता है घड़ी मेरी है, वो चोर है। अधिकम यो भी मान्य था सस्ते न, अधिक जो अपनी मानता है वो चोर है। सो रहे थे सुना नहीं, क्या है डंडा पड़ना चाहिए, सो रहे पड़े भी डंडा। हमने ध्यान दिया कि नहीं? ध्यान दो थोड़ा था, सब चीजें सबकी है। आपके पास में आने से आपने उस पर अधिकार जमा लिया, परंतु निर्वाह के लिए सब चीज है, सब भी है। इससे बोले आप भी है, आपकी है नहीं, रहो निर्वाह करने वाले गहरा समझो, गहरा। मैं कहने बात समझ ले, सब चीजें किसी का एक एक व्यक्ति नहीं है, और सबके निर्वाह के लिए, तो निर्वाह सब कर दो, परंतु वस्तु को अपनी मत मानो। सच्ची बात है ये, आपके जस्ती है नहीं जस्ती है ना भगवान जाने, कोई भी चीज अपनी नहीं। निर्वाह करो आप हमारे, यावत भेद जठरा, अपना निर्वाह हो जिस अपने अधिक को अपनी मानना है अन्याय है। मैं जो खुद को संतोष नहीं हो रहा है, आप इस बात को मान लेंगे, कम से कम बातों से समझ तो लिया, ऐसी बात होनी चाहिए। बात से सुन दो, आप बताओ कोई, मैं कह नहीं सका। सब संसारी चीजें संपूर्ण जीवनी है, निर्वाह करो खूब इस तरह से जाओ तो तिल बरसात में चले नहीं, ले जा सकोगे नहीं, ला सकोगे नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर और चीजें सभी निर्वाह भी करो, वहां भी करो, वहां भी करो, सब निर्वाह करो, अपनी चीज नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह सका नहीं कह सका, अब ऐसे प्रमाण तो आप ही हो। ठीक आई नहीं समझ में, सब चीजें सब की है, तो निर्वाह करे वो तो दूसरी जीव से अधिक वो अपनी न माने। यावत भी एक जठरम जैसे पेट भर जाए तो नाप का अधिकम जो भी मैंने अधिक को अपनी मानता है, अभी मन है तो मानता मेरी है, उनका शोर है और कोई शोर नहीं है, डंडा पड़ना चाहिए। जो शोर के डंडा पड़े वे डंडा पड़ना चाहिए, जो अपनी मानता है अपनी है नहीं, साथ में रख सकोगे नहीं, ले जा सकोगे नहीं, बिल्कुल जैसे साग को रख लिया वैसा भाव देते ले लो, एक स्टेशन पर एक बारात आई तो पूरे साग बस जितनी भाव जीते ले लो, कोई एक नहीं है। जो दुनिया में चीजें सब के सब परमात्मा की अपनी नहीं है, शरीर में अपने अपने जितने निर्भाव है उतने आप ले लो, अधिक को अपनी मत बनो, अधिक बड़ा अपना नहीं। वर्णन करने में ठीक हो गया, कहने में एक नहीं है तो ये बात तो सही बताओ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप लोग ध्यान दिया, आपने ख्याल किया, मैं कह सका नहीं। कोई चीज किसी व्यक्ति की नहीं है, सब चीजें अपनी है, निर्वाह करो तो बस सब की निर्वाह करो छोड़ बस, नहीं जैसे तो वो भी कह दो ये बात सच्ची हुआ नहीं, हमारे बैठे नहीं मैं था और बैठे तो बता दो, और मैं कह सका कि नहीं कह सका इसमें प्रमाण आप ही हो। मेरे संतोष नहीं होता है कि मैं ठीक कह दी, आपका जितने में निर्वाह होता हो उतनी चीज के सिवाय कोई चीज आपकी नहीं है, सबकी है। आप अगर लखपति करोड़पति नहीं हो, सच्ची बात है एकदम सच्ची, आप ये तो भरना हो जो कहना चाहता हूँ कह दिया गया। तो आप फरमाया करते हैं वो बात तो आ गई हमारी दृष्टि में, जैसा आप फरमाया करते हैं वो बात तो आ गई, इतना संतोष तो हो जाए कि मैं बातें कह तो दी, अगर आप लोग नहीं पहुंचे तो मैं कह भी नहीं सका। कोई चीज अपनी नहीं है, सब चीज सबकी है, जितना निर्वाह है वो उतना होता हूँ, सबका अधिकार है। एक संत थे, एक बात सुनी है मैंने, एक संत थे अब चट रसोई में चले जाते हैं, रोटी साग वगैरह ले लेते हैं। दूसरे दिन में घर से रोटी साग ले लिया अपना, और वो सतुर नहीं होते, गड़बड़ी करते तो कहते फूल है ऐसी है ठीक नहीं करती है, कहते थे सारे घर में जाते नहीं। जो मिले जो सेवा अपनी है, साग ले लिया रोटी ले ली बस, और कोई बात नहीं। संत है कई तरह, निर्वाह करे जितने हक है हमारा, हम जितना निर्वाह करे उतना हक है। तो सब चीजें सबकी है, कोई व्यक्तिगत वस्तु है ही नहीं। निर्वाह करो और चलो बस, रोटी खा ली चलो, रसोई में गाँव कई भोजन कर लिया बस चलो। तो सब चीजें सबकी है, ये सिद्धांत अगर मान लिया जाए बहुत बढ़िया है। निर्वाह करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, और पोटली बांधने को किसी को हुक्म नहीं है। पोटली बांधा ये नहीं तो मौत है ज्ञान है। यावत ब्रियेद जठरम तावत सत्वम विनेही नाम, वो हमारी है अधिकम योग अभिमन्य मरती। बात ठीक है, बात कहते हैं जो कहना चाहते वो कह दी, मेरे को संतोष नहीं होता, हमारा कहना आता नहीं। सब चीजें संसार में सब अपना अपना निर्वाह कर लो बस, दूसरी को अपनी मत मानो, ये सिद्धांत है। यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वतंत्र नेहि नाम, अधिकम यो अभिमन्येत अभिमान करता मेरी है सस्ते न दंड मर्दति, बस काली बात लगी है। अपनी दी है वो अपने खा ली बस, पर मर गए और क्या करूं बताओ, है देती बस तो खा ले नहीं काम ले ले, और पीछे मर गए तो चीज में कुछ हक लगना पड़ा। आप जैसे काम ले लो, आप काम लेते लेते अपनापन हो ही जाता है, उन चीजों को काम लेते लेते लेते लेते अपनापन हो जाता है। हाँ मैं सावधान रहना, मैं सावधान रहना, अपने सावधान रहना भाई, अपना मन नहीं हो जाए, सावधान रहो, साफ सुथ रहो, सावधानी भगवान जी है, सावधान रहो, सावधान अपना मान नहीं करना। बात मन में बात सब चीजें सब की है। भूखा आदमी आया रहा पर रोटी पड़ी है, रोटी देते नहीं ठीक नहीं, उन्हें पाते दे दो भाई। भूखा आदमी आया आगे क्या काम है, उसको रोटी दे दी बस, ज्यादा है तो भरपेट दे दो, नहीं तो एक रोटी दे दो, हाथ को उतर देना जबान हाथ, और ज्यादा है तो दे दो एक रोटी दे दो, दो रोटी दो, ये देखा भाई सब काम ठीक हो गया। अरे वो मालिक है, वो मालिक एक रोटी का नहीं देते हो तो अन्याय करते हो। अपने को दी है कि नहीं, चाहे आप उनको लाइक मानो, माँ मानो, बहन मानो, कोई जो आप उनकी मिली है तो किसी को मिल जाए, भरपेट दे सो तो भरपेट दे दो। सामान्य चीजें सब की है। जो हम कमाते हैं वो तो महाराज जी हमारी है, उसकी कैसे हो गई? आप कभी कमा सकते ही नहीं। बोलो किसी की हिम्मत, अकेले आप कमा सकते ही नहीं। कैसे कमा लो, अकेले कैसे कमा लोगे? खेती कर लो के नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, हमारे शरीर से हम परिश्रम करते हैं, मकान छीनते हैं, अपने खून पसीना एक करते हैं, तो हम ही कमाते हैं। हाँ तो कमा लो, तो आप अपना पेट भर लो बस। पर ये बात ही सुनी हमने कि गुरु साधा है जाते जो बारह को मामला नहीं जाते। तुकाराम जी बात सुन, तुकाराम जी गए खेत में, खेत कटन दो एक बारह बार आ गया तो भर दे के तो छोड़ा कहीं बाबा बाबा गुरु साधे गुरु तो देते देते एक सटा घर पर से जितने एक सटरा एक लकड़ी लकड़ी भेजो हो गए क्या था बीमारी ठंडे थी कि दिन भर काम किया इतना आया दो टूटा हो गया तो महाराज बोले एक तू ले ले एक मेरे लड़ाई रो काम नहीं एक टुकड़ा तो ले ले एक टुकड़ा मैं ले लो बस ठीक हो गया बेटा तुम्हारा मैं जाने लगे आ जाओ चलो भगवान मैं तो भैंस सारो दिन तो थोड़ी भैंस न रहा अकेले चले गए शरीर सहित ऐसा बहुत कम आदमी है मेरे भाई की तरह बहुत कम कह दी मैं देंगे तुम आ जाओ अब चलो कि मैं तो भैंस है जी ने चलो ठीक है करो अब चलो तो फिर मैं शुक्र कितनी उदारता है आज चल हमारा भगवान यहाँ भक्त था वो गुजरी वास्त होता कई दिनों के बाद हमारा एक गुजरी बन दे दो बात आप ही सुन रहे हमारे भी सुन रहे अपनी चीज कोई नहीं है अपनी नहीं है दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट और कई कई सौदा कर गए या तो पैसा नहीं की हाट निर्दावे दिन काट निर्दावे रहो निर्दावे जो मिल जाए दादू दावा दू कर कीर्तन का समय हो गया कीर्तन सुनो प्रेम से सब चीजें भगवान ही है कोई चीज नहीं है व्यक्तिगत सब छोड़नी पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी कोई रखने वाला हो तो बोलो माइका लाल कोई हो बार प्यारे पुत्र हो मेरे जाऊंगा साथ में आप साथ ही रहेंगे साथ है ही नहीं आप रही है ही नहीं अकेले कमा सकते ही नहीं, मिलकर होता है, मिलकर मिली हुई सी होनी है। अब भाई देखो, अब ध्यान देकर सुनो, कीर्तन में मन लगा कर सुनो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम।